الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم وهم الوف حذر الموت. دیدنه سرورم باب دی او دا به چلیږي 2350 آیات پورې. او دې باب کې به ذکر کی د دوه واقعو چې هغه دواړه واقعې اېک مقصد ترغیب د جهاد ته قتال ته د کافر سره جنگ تا. او بیا دواړو واقعو کې مقصد به ځان ځان لا رومبه واقعا پای کې و مقصد دای چې تاسو قتال جنگ د کافر سره د مرګ د یره او د بوزدلې د وجې مپری دی د دلتوب د وجې. او بیا ترغیب د انفاق ته خرچې ته ادا بزیغا رستو پوری. او بیا با دوی مواقع ذکر کی دو وجوب د قتال چه گورا قتال پتاسو واجب دی دا شرعی حکمم دی خدا تبعیم دی او معنی ابم بیان کی ادابم بیان کی چه امیرم پکار دیر جہاد دا پارا بغیر د امیر نگور جہاد نکی گی امیر د جہاد با مخ کے ٹاکے ادا سی موایا چلن بے واقع کی دادی چه لا تترک الجہاد لأجل خوف الموت. جهاد او قتال د دې وجه مپریده چې د مرګ نه یریږي. او د مواقع کو مقصد دای لا تترک الجهاد لقلت د کموالی د وجه جهاد مپریده قتال چې مونږ لګیو نو ځکه نه جنگي ولا تخافو من کثرت العدو د دشمن د ډیروالی نه یریږي. الم تر الى الذين خرجوا من ديارهم د دې نه لومبه واقع ذکر کړي آیات نو ګوري الم تر ورا دی کې او تحقیق زکا قران کریم کې دا ټکه ډیر زیات راځي الم ترا دا ترا د رؤیت العين نه د رستر ګولیدل نه مراد بلکې علما او دا قانون ذکر کړل دي لکه اعراب و سلاسین کې هغه مشهور عالم ابن خالوی چې هغه امام اللغه والادب وته وي المتوفى 370 هجری معنی د سلوره مې صدې عالم هغه درې ځای لیکلو چې کوم ځای کې قران کریم کې الم ترا راغله ده کنه نو په معنا د علم تعلم آیت ته پته نشته آیت ته خبر نه نو معنا دا د رؤیت العين نه دی د رؤیت القرب نه دی بلکې روستي ویلم دی چې کل ما فی القران من علم ترى فهو من رؤیت القلب والعلم لا من رؤیت العين. ام دغه شانتي خبره خازن خپل تفسیر کې لیکلی و ام دغه شانتي معالم التنزیل کې و بغوی لیکلی و دا چې نور علما و لیکلی و د دې وجه نه دا معنا نه چې بیا بریلی را پاسې وګوره کنه نبی له سلام ته نو ګوره غدار څه ښکارې دا غټ تیر واقعیات وته مخکاره دی چې کم شي دي کنه وېدا رؤیت بصری نه دی رؤیت علمی دی لیونیا ولې د قران تحریف کې د قران تفسیر خو باغه طریقه باندې کو چې کم زمونږ د سلفونو نقل لې دا نه چې ته بل ټکی نه رضانه معنی راو باسي عالم ترا آیات نه خبر آیات ته پته نشته آیا داسې مو آیات نه ګوري پزړو او د سترګو لیدل نه دی ګوري دا معنا کې چې اته نو ګورې نوم د زړه لیدل مراد دي. او بیا دې کې د ټولو نحریانو امامو سیبوه وته وي سیبوه قرطبی دا هغه قول لانه کلکړو تفسیر کې چې اصل کې داسې مقاماتو کې علم طرف معنا را تنبهي تنبه دې کې مقصد دی ځان خبر کا د حال لاغه کسانو نه ځان خبر کا معلومات حاصل کا. علم ترا آیات نه پويږي ال آیات نه پیژنې تا ته پته نشته إلى الذين ذاك كسانو خرجوا من ديارهم او تنبه سره ډیر مزیدار راځي چې علم ترى إلى الذين ځان خبر کا ذاك کسانو نه خرجوا من ديارهم چې وتی د خپل کورونو نه توجهك امر ذاك کسانو ته چې وتی تنبه الى امر الذين خرجوا من ديارهم او هم الوف حال دا چې دی په سرګونو دا د ولي وتی د خپل کورونو نه ورونه ولی شاړ کړو چې بارته تختیدل حاضر الموت د یری د مرګ نه د مرګ د یری نه وتی وها د مرګ نه یریدل چاوي ودا سلور زرو چاوي ات زرو چاوي نه هزارو چاوي سلويخ زرو دې کثیر ټول اقوال لا نقل کړی دي او قران کریم چې الوف وینو معلومیږي شډیرو بزرګونو کسانو دا ولی دا وی د دیو جن وتی ابن کثیر ذکر کړی دي نور مفسرینو چې دی باندې و بارا غلی و نو دیوی د وبانه تختو د وبانه تختو غیر چا پیره وبا خو را شوی دا او څنګه چې دی وبا کې مونږ را غیر شو نو مړ بشو وبا په یو علاقه باندې یو مرض عام شي اوس مشته مخ کې مو اوس په جديده طریقه باندې دي چې په مختلفو علاقو باندې مختلف مرزونی او غسی واشي په بعضی غاړه باندې هپټایټس سی سی واشي په بعضی علاقو کې ایډز سی واشي په بعض علاقو بل خطرناک مرض سی واشي مخکې ډینګي وګنه ناغم په سالا کرا خور د ماشي د وجو خدار څه د وجو خو باوا ډېر کسان پکې اختو نو د کشان دی بدی او باو نه دی کورون نو تختیدل نو فقال لهم الله نو ویل دی دا الله مو تو چې مړ شې مردار شې د مرګ نه تخته دې کې یو سوال خدا دې چې الله دې ته وې نو الله دې ته مخامخ دا خبره وکړه چا خو بیا وې داوته د نبی په واسطه ویلې دي چې پیغمبر ته ویږي دې ته وای چې مړ شي نغې په غزه مړ شو لیکن بهتره خبره دار چې دا قول حکم تکوینی دی حکم تشریعی نه دی په دنیا کې چې کومه خبره کیږي چې مرګ راځي نو الله هغه ته وی چې مړ شه دا مرګ پیغرا ولی که په کومه غاړه و بار راځي په کومه غاړه باندې طوفان راځي دا الله حکم کړی دی حکم تکوینی دی دا په دې ځای کې دا قال حکم تکوینی دی چې الله وی دی تا چې مړ شه او د دې مرګ نه رستو دی بیا د پیغمبر په دعا ژوندې شوی دی د دې وجنه وای دا مرګ مرګ د عقوبت ته تاسو مخکې ما ویلو چې موت په ډیرو مانو راغله دی نو دلته موت موت العقوبت ته ابن العربی رحمه الله قول علما را نقل کړو چې موتو مړ شه نو ثم احیاهم به ژوند کړه په دعا د پیغمبر څخه دلته بیا سوال لې چې دې مړ شو نو بیا سم ژوند شو وې دې مړ په خپل نیټه نه دی ګوره دا به نیټه مرګ دی ته وای به نیټه مرګ دی کنی بیا به دې د پیغمبر په دعا نه ژوند کول خان او چې دې ژوند کړند دې سم عمر پاتې دی او دې ته سزا مرګ وي خدای سزا په تور باندې لکه پازي اوقاتو کې موت معجزتن رستو را روان دي غزیر علی السلام باندې الله مرګ را وسته لیکن هغه مرګ سره هغه معجزتن د سل کال الله هغه مړ ساتل او به ژوند دی نو دا موت د سزا دی موت العقوبت و دوی نو ثم احیاهم به ژوند کړل په دعا د پیغمبر دا غ زمانه د دې پیغمبرو حزقیل علی السلام حزقیل موسی علی السلام چې کله وفات شو نو دا غ شاګرد خصوصي رستو براش ان شاء الله سوره کهف کې هغه سره ملګری او خادم او ډیر خدمت وکاو دا یوشع او تو یوشع هغه بیا پیغمبر شو یوشع علی السلام چې کله هغه وفات شو نو دا غ نرستو الله کالب علیه السلام راوستو هغه پیغمبرو کالب چې کله وفات شو نو داغه نرستو حزقیل علیه السلام بیا راغله دي داغه حزقیل علیه السلام دي چې حزقیل علیه السلام دعا وکړه د الله نه چې الله دا بدبخت ژوندۍ کې غلط کار کړی دي سوال داره چې الله جل شانو ولې دې دا وی چې تاسو مړ شئ ځکه دا ډېر لوی ګناه دی دا ډېر لوی ګناه دی چې په یو غاړه باندې و بارا شي دا غزینه ته تختی نبی له صلوات و سلام مونږ منه کړیو کنه چې نه بزیر دي نه او دې وجنا ابن کثیر دې مقام کې وی حذر الموت وفي هذه القصه دليل وعبره على انه لن يغني حذر من قدر دي واقع کې عبرت دي چې ستا احتیاط او ستا تدبیر د تقدیر مقابله نشي کولی غره تدبیر تقدیر له پرزول مور ولا او یادا چې لا ملجا من الله الا اليه مسند احمد کې روایت راغله ده عمر رضی الله عنه ملګرو سره تو شام طرف ته یو زید هغه ته سرغ وی سرغ غین سره هغه زید ته چور رسیدل نو چاوته وی جی په شام کې خوبه راغله ده تاسو خو زیل تا او په غونډاره شروع شوه د خلک مری ناغه قصتو کو چې بس واپس کیغو واپس شو ابو عبیده رضی الله عنه ابو عبیده بن الجراح هغه وته وی یا امیر المؤمنین افرارا من قدر الله دا الله د تقدیر نه تختی عمر رضی الله عنه ته مخ راواړو وته وی ونفر من قدر الله الى قدر الله مونږ د الله د تقدیر نه د الله تقدیر ته تختو بل غو نه شو تختی دی د الله د تقدیر نه د الله تقدیر ته تختو دا خبره ګرمه و او پدې کې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه راغی اجه څنګه راغی کنه نو عمر رضی الله عنه له ځان نور سو ویزه خبر شوم چې تاسو یو بل سره مراجعه شي دي خبرې شي دي په ما د نبی له سلام نورې دي حدیث او د بیان کوخه ورته نه دا پته لګي چې باز روایت دا سری چې باي صحابه سره خو نور صحابه ته پته نه و اغي پاغه وخت په اجتهاد باندې عمل کړل دي چې کله روایت وته رسیدلې ده نو به اجتهاد پرې خره په څنګه عمر رضی الله عنه ته وی نبی له سلام ویلو چې کمزه کې و باي اغه زه ته بزینا اته چې په کوم ځای کې چې په غځې کې راشد غځې نه فزینا ابا پرې دی عمر رضی الله عنه ډېر خوشاله شخص ولی اجتهاد دا غچ کوم اجتهاد کړو کنه دا داغه اجتهاد د رسول الله صلی الله علیه وسلم د حدیث موافق شنو په ډیر خوشاله شو او دا سو عیب نه باندې کسان وی خا دور لوی امام دی اوغه ته حدیث نو معلوم دا مقلدین اکثر دا چل گئی چې توته دا حدیث دی د الله بنده او امام رحمه الله الله دی وبخي اغه نه خطا شوی دا اجتهادی غلطی ده داغه الله باغله اجر ورکي خو مونږ به حدیث به نه بسوي خو امام دی اوغه ته پته د حدیث نو وي ته کول کول را لیتا ته پته د حدیث الکه مونږ ورته حدیث خو په صحیح سند باندې د الله بنده عبد الله مسعود رضی الله عنه واقعه ده بیگا بیان کړی وا کابل شپو چې کله هغه فیصله وکړه چې زنانه راغلې وو دا غي د پر مہر نو ټاکلې شوی ناغه سوی احناف خپل کتابونو کې د اصول دا واقع راولې ده ویزویم چې د پر مہر مثال دی په دې کې وطن راغې دوی ما ورېدلې د نبی له سلام نه چرته خزیره پر مہر مثال دی ډېر سخ خوشاله شوخه ولی دا غي اجتهاد د نبی له سلام د خبرې سره موافق شه کنه او کني بیا باغی دا پرې خوده دا باغی پرې خوده د مدینه لوی عالم دی او د نبی له سلام د وحی کاتب زید زید ابن ثابت رضی الله عنه او هغه یو فتوا ورکړه کسانو له اجتهادی مسله مسله د حج په مسایلو کې وا هغه کسان تلیو چې د حج لا او د مکی مفتی عبد الله ابن عباس رضی الله عنه په صحابو کې ډیر شوی لوی مفتیانو غره د مکی مفتی هغه ناغی لار عبد الله ابن عباس رضی الله عنه تاسو کو ناغه وته دغه خلاف خبر وکړه چې دا څنګه دا څه ده نه یو ته نه مونږ د زید خبره نشو پرې خو دې اخوم د نبی له سلام د وحی کاتب دی ټیک ته چې تبم ډیر لوی عالم هي ناغه ورته وی ټیک دا خبره تاسو صحیح ده کدا صرف د علماو خبره وي دا صرف د علماو خبره وي نو تاسو خبره صحیح ده خدا خبره نه ده دا د نبی له صلوات و سلام حدیث اراده جره ده وایم زه خپل خبره نه کوم ایوته دا حدیث ویدا ام سلمہ رضی اللہ عنہا سره دی او روایت کې ام سلیم رضی ناغی لاړو چې لاړو دا غینه تاسو کو ویدا واقعا داسې ده ناغی وته هغه شانته ویل کسان چې عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہ ته ویلو سمدستی خبر پرې خور رضی اللہ عنہ سمدستی پرې خو دې ته تقلید ویخه کړه تقلید کینو ټیک ده کدی درجه کې تا تقلید چې وته وې ک تقلید وته وې ک اتباع وته وې ک اسو وته وې دستا خپل استلاده یو عالم خبره منل اوس دا تا پری خود داسې ځکه دا صحیح تقلید دی او چې کله واپس ویراله مدینه ته نو زید رضی الله عنه ته خبر او کړی چې ټیک د جتا موله دا فتوا را کړی او دا خبره د کړی او عبد الله ابن عباس دا بخاری کې راځي ګوري عبد الله ابن عباس رضی الله عنه دا څه وای ناغه ما خپل په خبره پری خود خنه به اسلام ویل دا غ دین دی اصل دین دغه دی د دې وجنه ماي چې کله عمر رضی الله عنه هم اجتهاد وکړ ابو عبید رضی الله عنه خبر او کړ دا خود اجتهاد خبره وا او په دې کې چې کله خبر را رسید صحیح چرا حدیث مشتا نغړې زیات خوشاله شخه چې شکر دې چې زما دا خبره د نبی له سلام د خبرې موافق وا ولیکه داغه موافق نه بیا به واپس کده عمر رضی الله عنه خدا دې سړې نو ایمان کې هغه غر دې هغه ته دا پته لګېدلې چې نبی له سلام ویلې دې چې نا اس پروا به نه ساتي دا به نه بیا ولی خو دومره کله ایمان دې چې په کومه غاړه غزي نو دا هغه د ایمان د مضبوطوالي د وجه حدیث کې را دي په غاړه شیطان نشي راتلی دومره زور وکي حذر الموت د یری د مرګ نه نو دا دوی جرم دی ښه چې تختې به نه چې په کوم ځای کې اوبه راشي دا ردی په دې ځای کې اوبه راغلی وه ادې د تختې دل نو فقال لهم الله موت الله ته ځای مردار شي ښه په ژوند دوره مین یې نو ثم احیاهم به ژوندې کړو په دعا د پیغمبر ان الله لذو فضل على الناس بشک الله تعالی خامخا خاون د فضل دی په خلقو باندې ولكن اکثر الناس لا يشكرون لیکن اکثر د خلقو شکر نه وباسي نو جهاد پرېږدي نور پسې وی وقاتلوا فی سبیل الله تاسو چې تا جوبنو بوزدلیونه کې د مرګ نه ونې یریګې د مرګ نه مې یریګې وقاتلوا او جنگېګې لا تخافوا الموت وقاتلوا وقاتلوا فی سبیل الله او جنگېګې د الله پلار کې ولی ابن کثیر وی کما ان الحذر لا یغنی من القدر کذلک الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب اجلا ولا يباعده لکه څنګه چې اوسړې د تقدیر مقابله کې خپل تدبیر کوي او تدبیر څه फायदा نه کوي د تقدیر مقابله کې دغه شان د جهاد نتیخته او د جهاد نزان په ډډه کول دانستانه اترانس دی کول شي نه لري کول شي تا چې کوم نه ټال لا مقرر کړی د کنه هغه نه ټه بزیر دنیا دا نه چې تر کافر سره جنگې دی نو په پتا باندې مرګ راځي کته نه وي جنگې دی نو مرګ باندې راځو خالد رضی الله تعالی عنہ چې وفات کېدو دغه حالاتو کې لیکلي دي اوس د الغابه کې شته نوی رانیخ شدا سی بستر کی اووی وی د دل سړی خو الله سترګې پټینې کی او الله دې دل سره خوشاله نکي. ما دومره جنگونه کړی دي په جاهلیت کې هم لوی جنگیالیو کافرو جرنیلو خود کې د کافرو طرف نه مسلمانانو سره جنگیلو چې ځکه لا ګوت داسې کیدم نو زما په بدن کې د ګوتې زې روغ نشته د ګوتې زې په کراته روغ نه ملوي یا په دنيزي گزار دی یا غزه کې د توري گزار دی یا په غزه د غشي گزار دی یا په چاقو گزار دی یا د چاړې گزار دی او بیا چې مرم نو پته بمرم په خپل کټ کې مرم ماناسو مرګ په تقدیر باندې دی کني زما ډېر د ارمانو چې زبد جهاد په میدان کې شهید کیږم خو شهید نشوم الله زکه یو قاتلو د مرګ نه مېریږي او جنگيږي فی سبیل الله د الله په لار کې اره دې معنا مې راتکړې و مخکې چې فی سبیل الله څه ته وي دې ته وي چې د الله د دین د خورولو د پاره کوم جګړه د کافر سره فی سبن قاتل لتكون کلمۃ الله هی العلیا فهو فی سبیل الله کم سړی چې دې د پاره جنگيږي چې د الله دین په دنیا غالب شنه دې د الله په لار کې دې هر څوک چې دې وقاتلوا فی سبیل الله او جنگيږي دا الله د دین د خورولو د پاره دا الله د دین د اوچتولو د پاره ا د مجاهد زوی مقام ولې دي او بیا چې شهید شي ځکه چې غوی د الله دین دی په دنیا خیر دې ده نه زما وجود دومره ضروری نه دی لکه څومره چې د الله دین ضروری دی په دې دنیا باندې وقاتلوا فی سبیل الله او جنگیږي دا الله په لار کې عالم او پوشه ان الله سمیع علیم چې بشک الله تعالی اوریدونکو ته هر خبره ده هو دې پټول مخلوق پل